Evvalilik ve tasavvuftaki ifadesiyle şakkiyat derece derecedir. Bazıları vardır ki hafizan Allah küfür işmam eder. Bu türlü münasebetsiz yaklaşımlar Allah'a karşı saygısızlıktır. Hiç farkına varmadan insanı küfre atar. Küfür korkusu da müptediler için duyulabilecek bir şeydir. Bir parça intihanedir onu duymuş insanlar. Temelde Allah'a saygılı olmalıdırlar. Yani otururken, kalkarken, bazen parmaklarınızı böyle geçirirsiniz ama burada Allah var, Allah'ın hazır ve nazır olduğunu duyuyorsan vicdanında, acaba böyle bir tavra Rabbim nasıl bakar falan dersin. Ayağını koyuşuna bile bakarsın. Bunlar senin onunla münasebetin ölçüsünde senin davranışlarını akseder. Bir böyle güleyim diye kendini salıverirsin. Hemen o huzurunu sana ihsas ettirince gülmen birdenbire bir acı tebessüme inkılap eder. İnanıyorsan ona. İnsan seviyesine göre değişir. O bakımdan küfürden korkma, bir dalaletten korkma, bu öbürlerin ödünü koparır zaten. Çatlarlar onları o akıllarına geldiğinde. Bunlar müptedilerin işi, bizim gibi çobanların anlayışı, telakkisidir. Aman küfre düşerim, aman dalalete saplanırım. Rabbime şöyle dersem, peygambere şöyle dersem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan şatiyatın ve laubalin sınırları çok geniştir. Evvela laubali temelde eğer mezmum bir ahlak ise insan onunla alakasını kesmeli, hiç semtine sokulmamalı. O kadar kat'i münasebet içinde bulunmalı ki onunla rüyalarına bile girmesin. Çünkü bazı rüyalar biraz şuur altı müktesebat ve şuur altı donanım şeklinde gece insanın iradesi girince onlar kendi hükümlerini insan üzerinde icra ederler. Ama insan o türlü şeylerle münasebetini keserse demek şuur altını tahliye ediyor. Dolayısıyla gelip gece de ona uykuda musallat olmazlar. İnsan lauballikten o kadar uzak durmalı. Konuşacağın, düşüneceğin, edeceğin şeyler senin tavırlarından dışarıya aksetmesi lazım. Yoksa süslü sözler böyle, sözlerde edebiyat bunlar çok fazla bir şey ifade etmez. Bunlar senin tavır ve davranışlarında anlaşılmayan yanları, muğlak şeyleri, müphem şeyleri ifadeye matuf olursa bir şey ifade ediyor demektir. Yoksa meseleyi sadece lafa bağlarsanız o laflar lafı güzaf olarak kalır ve karşı tarafta hiç mâkes bulmaz. Esas tavırdır, davranışlardır, oturmadır, kalkmadır, bakmadır, dinlemedir yani. Tanıdığım isimler var. Ben dudaklarının geriye gittiğini görmedim. Sürekli boyunları mürakabe ile eğriydi, hep böyle önlerindeydi. O bakışları, o duruşları bile derince insana tesir ederdi. Herkes öyle olamaz yani. Ne yapalım? Allah bizi peyabanda çoban olarak yaratmış. Ufkumuz yok yani. İnkişaf etmemiş kalbimiz. İnkişaf etmemiş dimağlarımız, düşüncelerimiz. Zayıfız. Fakat insan âliye talip olmalı. İlle de bize bir yer takdir etmişler, kapının önünde duracaksın. Kanaat etmemeli ona. Ayetül Kübra'da yolcu helmin mesit yolcusu. Yani harem dairesine bile girse orada, acaba seninle münasebetimi daha kavi nasıl o hale getiririm? Arayış içinde oluyor. Daha yok mu diyor, daha yok mu diyor. Bir mümin la ilahe illallah'la adımını bir yerden içeriye atmışsa şayet orada, mahiyet ufku nerede onu aramalı yani. Artık dudağı hiç geriye gitmeyeceği, gözleri bembeyaz kesilmiş böyle, afallamış, muhabbet ve muhafet içinde yüreği ağzına gelecek gibi, hangi ufk ise şayet onu yakalamaya çalışmalı. Ümitle ara sıra tebessüm etmeli, hemen bir korku, bir muhafet, bir muhabbet gelmeli, yüzündeki tebessümü silip süpürüp götürmeli, onun bütün benliğine bir korku salmalı. Gerçek kurbet kahramanları onlardır. Bunların hiç dudakları geriye gitmez mi? Efendimiz hayatında 3 defa gülmüştü diyorlar. Ama çehresi sürekli recanın ifadesi olarak mütebessimdi. Sahabe ve tabiin arasında da öyle olanlar vardı. Hatta bazıları o vasıflarıyla tanınıyor ve biliniyorlardı. Şimdi insan temelde laubalilikle böyle arasını açarsa, bir mesafe koyarsa araya, her davranışına sirayet eder bu. İksersiz yapa yapa alışırsınız siz ona. İşte rüyalarınıza da girmez. Sonra diyelim ki sizin dediğiniz şatiyat daha ziyade seyri sülükü ruhani yoluyla veya cezbi incizap yoluyla veya sizin mesleğinizde olduğu gibi aciz ufak şevk şükür yoluyla Cenab-ı Hakk'a kurbet kazanır bir insan. O ufka açılır artık. Yeni üstadın misal verdiği ve sizin çok defa tekrar ettiğiniz, sürekli tekerrür eden, yeki hahi, yeki hani, yeki cü, yeki bini, yeki dar. Ne anlıyorsunuz? 17. sözde onu okuyorsunuz. Onu görmek, onu bilmek, onu çağırmak, onu istemek, onun arkasında olmak, ne anlıyorsunuz bunlardan? Yani bunların manasına inmek, nüfuz etmek, o ufukta yaşamak. Hep onu görme sevdasıyla, hep onu bilme sevdasıyla, hep onu çağırma sevdasıyla, hep onu isteme sevdasıyla, bütün isteklere karşı koyma arzusuyla, isteğiyle, öyle bir duruşa geçme. İnsan böyle bir ciddiyeti yakalarsa, bu onun çok ileri seviyede hayatına da sirayet eder. Diyelim ister bizim gibi müptedilerin hayatında, en küçük meselelerde münasebetsizce böyle kahkaha basılmaz yani. Tavırlar ve davranışlarda sululuk gösterilmez yani. Ciddi durulur. Millet sizden onu ister. Ve Müslümansın, farkın ne senin? Bir farklılık ortaya koymalısın ki beni imrendiresin. Benim gibi davranıyorsan şayet, benim gibi hareket ediyor, benim gibi konuşuyor, benim gibi gülüyor, benim gibi eğleniyorsan fark yok yani. Öbürü nazari şeyler, o türlü nazari şeyler esasen iman değildir. Onlar bir yönüyle belki küfrün önünü kesme gibi bir şeydir. İmanın insanın sinesine oturması ameliyle olur. Amelidir esasen. Saf aklın kritiğinde Kant da onu vurguluyor, bunu da biliyorsunuz. Seyri sülüklü ruhani neticesinde de insan bir yere gelir, orada da kendisini öyle temkine, öyle teyakkuza hazırlamış, öyle tedbirlidir ki, orada o sekir halinde bile, mahf halinde bile daima onda bir teyakkuz emaresi görürsünüz. Bir temkin emaresi görürsünüz. Adeta böyle başını hareket ettirirken bile burada Allah vardır. Ben ona göre yapmalıyım yani. Ulu orta böyle yapamam ben orada. Çünkü Allah var. Otururken, kalkarken, ıtrahatta bulunurken kulaklarına kadar kızarır. Çünkü Allah var. Melekler oraya girmez ama Allah görür, hazır ve nazırdır. Sana şah damarından daha yakındır. Tavırlarına sirayet eder o senin. O bilgi, o marifet seni kontrolü altına alır. Sen adeta o bilginin, o marifetin robotu haline gelirsin. O bilgi sana neyi dikte ederse sen ona göre bir görüntü sergilersin. Ve tavırların, davranışların hep bir mürşit gibi olur. İkaz edici olur. Hep arz ediyorum ben. Yani öyle büyük söz söylemeleri değil. Ben Alvar İmamı'ndan öyle şey duymadım. Büyük şeyler. Duyduğum şeyler bile anladığım şeyler değildi. Fakat oturuşu kalkışı 8 saat otururdu. Hep dizde otururdu. Ayaklar uyuşmaz mıydı? 90'a merdiven dayamıştı. Mutlaka uyuşurdu. Nasıl otururdu? Bir oturuşta 4 saat 5 saat dizde nasıl otururdu? Prostatı vardı. Fakat hiç tavrını değiştirmezdi. Hiçbir şey söylemese sadece böyle bir Allah dese yeterdi zaten, senin yüreğin ağzına gelirdi. Çünkü öyle bakışlarını aksederdi ki o, öyle yüz çizgilerini aksederdi ki birdenbire mahiyetin öyle titrerdi adeta. Elektrik verilmiş gibi titrerdi. Öyle gördüğüm insanlar oldu. Onlardan birisini sizden bazılarınızla gördünüz, Salih Efendi'ydi. Ben hiç dudağının geriye gittiğini görmedim. Ve benim gibi küçük, ben onun çocuklarının en küçüğü yaşındaydım. Nurullah vardı, benim yaşındaydı. En küçüğü çocuklarının. Çünkü babamdan da 10 yaş büyüktü. Dizde otururdu yanınızda. Ben onu şöyle bir kanepeye oturtamadım. Bize geldiği zaman bir kanepeye oturmadı. Şimdi o kadar mı, o kadar mı olmalı? Bunlar temkin insanları, teyakkuz insanları. Siz alıp bir kitabı baştan sona okuyacağınıza bence öyle bir tavır sergileyin. Her şey olur. Şimdi o insanı alsın, Allah'ın huzuruna götürseniz, doğrudan doğruya, bir kemu keyif Cenab-ı Hakk'ı görse, bir kemu keyif kelamını işitse, bir kemu keyif ondan emirler alsa, doğrudan doğruya, yine o arada der ki, acaba bunlar bana nefsimden kaynaklanan bir şey miydi filan der. Aman ya Rabbi der, sana sığınırım. Sen büyüksün, sen benim gibi küçükle böyle konuşacak, edecek, bana görünecek gibi değilsin. Ama bunlar nedir? Bunlardan da sana sığınırım der. Hep temkin soluklar. Neden? Çünkü temkine alışmış. onun o tavrını değiştiremezsiniz. Dolayısıyla ondan hiç şatiyat sadır olmaz. O şatiyatın sadır olduğu kimseler, işte o babayilerin şeyinden geçmişler azıcık, azıcık bir de kendilerine bu mevzuda verilen bir kısım mevhibe ve bir kısım varidat yollarının açılması neticesinde birdenbire böyle mal bulmuş mağribi gibi sevinirler. Yoksa Hazreti Şahi Geylani gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi diyor ki mektubatında kaç yerde, şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki ayağım yere değiyor mu değmiyor mu farkında değilim ben diyor. Ama o halinde bile aman diyor sünnet-i seniye minhacı diyor. Aman diyor sahabe-i kiramın yolu diyor. Orada bile zahiri şeriata milimi milimine uymayı tavsiye ediyor. Çünkü bunlar temkin insanları. Hiç Bediüzzaman'da Bala Pervasane şey gördünüz mü? Mutlaka talebeleriyle mülatefede bulunmuştur. Belli ölçüde onları sıkmamak için. Ama ben biliyorum ki o alemde mülatefenin kendine göre bir yeri vardır. Sürekli huzurun soluklandığı bir yerde adeta oksijen diye bir şey kalmıyor. Bunalıyorlar. Azıcık dışarıya çıkalım deniyor onlara. Azıcık hava alalım oluyor. Yoksa çatlayacaklar. Yani o atmosferin bir yönüyle mehafet ve mehabeti altında ezildiklerinden dolayı biraz hava alalım oluyor onlara. O mülatefeleri de onların yine zebercetten, yakuttan mülatefeler oluyor yani. Onunla bile bir şey anlatıyor. Kim bilir Efendimiz Enes'e iki kulaklı dediği zaman ne kadar latif düşmüştü. Ve Enes'in ne kadar hoşuna gitmişti. Hazreti Ali'ye evet Turab dediği zaman onunla iftihar ediyor. Bir lakap olarak onunla anılmayı arzu ediyor. Onların o latifelerinde belki mizah diyeceksek şayet mizah da deniyor. Mizahlarında bile tatlılık var, halavet var, lezzet var. Bu açıdan bize düşen şey şatiyat değil, laubalilik değildir. Hep temkindir, teyakkuzdur. Aslında günümüzde müminlerin ciddi eksikliklerinden bir tanesi Allah'ın hazır ve nazır olduğuna inanmama gibi bir problemleri var. Nazaridir bilgileri. 50 defa kitapları okusalar, 50 defa böyle ben işte Allah'ın varlığına, birliğine delil falan deseler, esas kalbine onu tam yerleştiremediğin, oturtamadığından dolayı laubalidir, gayri ciddidir. Ve hiçbir tavrı Müslümanca değildir. Dolayısıyla hiç kimseye bir şey ifade etmez. Esas o tavır önemlidir. Ben Daire-i Nur içinde de o sabıkını evvelini öyle gördüm şahsen. Ciddiydiler ve kuridiler. Nerede durduklarının farkındaydılar. Harem dairesinin önündeyse orada el pençe divan duruyor gibi duruyorlardı. Hasılı mesleğimiz itibariyle laubaliliğin, gayri ciddiliğin, şatiyatın bizimle münasebeti yoktur. Biz de onunla münasebetimizi kesmeli, rüyalarımıza bile nüfuz etmesine meydan vermemeliyiz. Mümin ciddi olur. İnsan bütün hayatında ciddiyetin talibi olursa, ibadeti taatında da onu kolay yakalar. Bütün hayatında ciddiyetin arkasında olmazsa, bu ibadeti taatına da sirayet eder. İnsanın normal hayatı, tabii hayatı, hayatın sadece bir faslıdır esasen. Bir usuldür o, bir üsluptur yani. Diğeri de ayrı bir üsluptur. Bir müminin umum davranışlarında, ister ibadet davranışlarında, ister muamelat davranışlarında, ister tabii hayatı içinde, yani şurada odanın içinde dolaşırken bile bir insan mutlaka bir şey mırıldanabilir. Ama ben kendime göre yani Allah'ın huzurunda olan bir insan, o kapının önünde gezen bir insan nöbetçi gibi ve bir yerden daima kendisine bakan birisinin müşahedesi altında bulunan birisi olarak ona göre bir şey mırıldanırım. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rakşan nedendir? Kaşındır Kabe kavseyni evedna, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Ben de onu mırıldanırım. Fakat o huzurun gerektirdiği edebe muvafık olur. Temkin edalı olur, teyakkuz edalı olur. Onun hazır ve nazır olmasına bağlı cereyan eder. Ve bu benim bütün hayatıma sirayet eder. Yatakta yatarken bile insanlığın iftihar tablosu mübarek sağ ellerini başlarının altına koyuyor, ayaklarını göğsüne çekiyor, kıvrılıyor, öyle yatıyordu ya. Allah'ın huzurunda ayaklarını uzatmadan sıkılıyordu. ayağını ayağın üstüne koyma meselesini sadece sabah namazında sünnet kıldıktan sonra istirahat buyurmak üzere, sırt üstü hafif uzanıyordu evin içinde o da, kimsenin olmadığı yerde. Hafif sünnet kıldıktan sonra ayağını ayağın üstüne atıyor böyle, hafif bir dinleniyor, sonra sabah namazına gidiyordu. Hayatının her damlasında, her santiminde temkin vardı, teyakkuz vardı. Hayat böyle programlanırsa bu, başka bir yerde siz bir hayatınız adına bir faslı yaşamazsınız yani. Başka şeyle sizayet etmez sizin hayatınızın içine. Namazın dışında, ibadet-i taatın dışındaki hayatınızda bu kadar ciddiyete hakim kılarsanız şayet, namazınızda çok rahatlıkla siz ciddiyete hakim kılabilirsiniz. Suni değildir bu. Yani biliyorsanız, ufkunuz oraya ulaşmışsa, inandım diyorsanız, Allah var, hazır ve nazır. Sofranın başında otururken, çocuklarını severken, onların başını okşarken, her yerde Allah seninle beraberdir. Ve her yerde elinden geldiğince, onun huzurunda bulunuyor olma temkinine riayet edeceksin. Temelde tavırlarımızı biz ona göre programlarsak zaten, suniliğe girmeden, yapmacık tavırlara girmeden, tabi olarak bir tevazu, bir mahviyet, bir hacalet tavırlarımızdan damlar yani. Herkes bizim tavırlarımızdan damlayan bu tevazu, mahviyet çizeleri altında bulunur hep. Ve rahatsız olmaz. Aksine öyle tevazu, mahviyeti, hacaleti ruhuna, benliğine sindirememişse, birilerinin yanında ben burada biraz saygılı davranayım derken suniliklere girer. Unutmayın, insanlar, hele müminler firasetle bakarlar. Yapmacık mı değil mi hemen onu anlarlar ve istiskal ederler. Tabii mütevaziler, böylece suni mütevaziler birbirinden ayrılırlar. Tabii temkinli olan insanlar, temkinli gibi davrananlar, tabii teyakkuz içinde bulunanlar ama teyakkuze gibi davranan insanlar ve tabii esas laubaliye girmeyenler, şahsiyattan uzak duranlar, şahsiyattan uzak duruyor gibi duranlar, burada öyle davranır, dışarıya çıktığı zaman orada şakanın öyle uygunsuzunu, öyle münasebetsizliğini sarf eder, insanlar kulaklarına kadar kızarırlar. Çünkü tabiatına mal olmamış. İnandığımız, düşündüğümüz şeyle tabiatımıza mal olması lazım. Yani bizim iç derinliklerimizin bir buğdu haline gelmesi lazım. Öyle olmayınca zaten ne iman olur ne de amel olur. İstemek lazım. Ediyorum, ediyorum, ediyorum da tabiatımın derinliği haline gelmiyor. Hep yine gayri ciddi, hep yine sop soğuk, hep Allah'a karşı mesafeli duruyorum. Yalvarmak lazım. Yani böyle bir tavrımız vardı da bizim, bundan dolayı haftanın kaç gecesinde kalktık sabaha kadar yüreğimizi yırtarak, ne olur Allah'ım, huzurunu, mehabetini benliğime duyur diye yalvardık. Yırtılırcasına yalvardık Allah'a. Yalvardık da o da vermedi bize. Hayır. İddia edersek yalan söylemiş oluruz. Vermediği halde olduğumuz yerde durursak ona önem vermiyoruz demektir. Ne olursa olsun, ne kadar inanmışsam al o kadarını kabul et demek gibi saygısızca bir tavır olur o. Öyle değildir müminlik. Tadmışsan parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Ol suyu kim isteman, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan. Bandıkça bandım, bir daha ver. Bir daha ver diyecek. Bandım, bir daha ver. Kanaatkar olunmaması gerekli olan bir husus. Bildim, bu kadar yeter. Hayır, saygısızlık yapmış olursun. Ne demek o? Allah bilinmekle bilinecek hemen, ona ulaşmakla doyulacak şey değildir. Ona karşı doygunluk ishar etmek Allah'a karşı saygısızlıktır. O tavır kafirce bir tavırdır. Fırak-ı dallece bir tavırdır o tavır. Sen kafir olmasan bile. Ne işin var senin kafirin tavırları, davranışları içinde? Doyma bilmeyen bir arzuyla, bir iştahıyla sürekli. Yok mu daha? Daha yok mu? Şekle isyan etmek lazım. Bir isyan ahlakı bizim için de söz konusu. O da tevarüs ettiğimiz şeylere, şekle, manasızlığa, özsüzlüğe, ruhsuzluğa isyan etmek lazım. Ve kapı dışarı kovmak lazım. Şaka inandırıcılığımızı kaybettirdi bize. İşin ciddisine ulaşamama kaybettirdi bize. Ve mâ huve bilhez, dinlediğiniz Kur'an bilhezil değil. Lehvul ayb değil. o ciddiler ciddisinden, ciddi bir üslupla, yerde en ciddi insana, yeryüzünde ciddiyeti tesis için gelmiş bir kitabı, semaviyeyi, arziyeyi mukaddesedir. Telkin edin, herkes birbirine telkin etsin. Ne o, ahiretten müjde mi geldi, cennetle mi tefşir edildi, ne o? O zaman bile insan öyle yapmaması lazım. İçeriye adımını atacağına kadar. Zaten orada öyle yapamazsın da. Oradaki zevk ve lezzet, oradaki ruhani has daha ziyade o ufka ait marifete bağlıdır. Orada gülme, oynama, hoplama, zıplama değil yani. Ayrıdır orada, keyfiyet ayrıdır. Rabbe yakın olmanın zevki, onu duymanın zevki, onu bilmenin zevki, onu görmenin zevki, onun teveccühünü vicdanında hissetmenin zevki, ben sizden razıyım artık gazap yok demesinin zevki. Odur oradakiler. Orası da öyle olur. Oraya gireceğiniz ana kadar da hiç kimse teminat altında değildir. Allah Resulü ben de değilim diyorsa herkes başının çaresine bakması lazım. Bize temkin dersi veriyor kurban olayı. Ben de amelimle cennete giremem diyor. O zaman al amelini kendi başına çal. Bir rekatta Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide suresini okuyor. Ve yine diyor ki ben de amelimle cennete giremem. Şimdi bunu karşımıza koyup da bize Allah'tan kork demezler mi? Neyin laubaliğini yapıyorsun?